जागी जो कैसे तुझको बताऊं सनम तेरी बाहों में आके जमाना भूल जाऊं सनम तेरी बाहों में आके जमाना भूल जाऊं सनम तेरी बाहों में आके जमाना जुड़े दिल मुझे सनम